باتیں کرتے ہیں، اس کو تو ہم نے حق کے ساتھ اتارا۔ سو کتاب کو اتارنے کی غرض و غایت بھی تو یہی ہے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، بس آپ عبادت کریں اللہ کی اس حال میں کہ خالص اس کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی تعلیم ہے قرآن کی اور تمام صحف سماویہ کی اور تمام کتابوں کی جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور تمام شرائع الہیہ کی یہی تعلیم ہے، اور تمام جو دانا لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، فطرت سلیمہ والے لوگ ہیں، وہ بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے، مستحق عبادت کے اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور پھر تاکیداً فرمایا، یاد رکھو اللہ کے لیے ہی دین اطاعت خالص ہے، کسی اور کے لیے یہ اطاعت نہیں ہو سکتی، اطاعت خالص یہ اسی کا حق ہے۔ اور خلوص جو ہے، امام بیضاوی، زمخشری اور دوسرے بڑے مفسر یہ کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہو خلوص کے ساتھ۔ وہ خلوص کے ساتھ کس طرح ہوگی؟ وہ ہوگی اس طرح کہ شرک اور ریا سے مبرہ ہو، تب خلوص ہوگا، شرک کی کوئی بات بھی نہ ہو۔ اگر شرک کی آمیزش ہے تو بندگی خالص نہیں ہے، اگر ریا ہے تو پھر بھی عبادت خالص نہیں ہے، شرک اور ریا کے شائبے سے خالی ہو بالکل، شرک کے ساتھ قطن بندگی خالص نہیں ہو سکتی، عبادت مردود ہوگی اور نامقبول ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عام اصول بھی یہی ہے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے انسان کے اندر، تب ہی عبادت مقبول ہوتی ہے۔ اور ایمان کا کمال تبھی ہوتا ہے کہ انسان شرک سے پاک ہو، اور پھر ریا سے بھی پاک ہو، کہ عبادت جو ہے کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے عبادت کی دکھاوے کے لیے تو میں اس کا کوئی اجر نہیں دوں گا، بلکہ ماخوذ ہوگا وہ انسان قیامت والے دن، کہ جس کے دکھاوے کے لیے کیے اس سے بدلہ مانگو، وہ کیا بدلہ دے گا، اور انسان ماخوذ ہوگا۔ اور اسی طرح من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اللہ کی ملاقات کی جو امید رکھتا ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ کسی قسم کا بھی شرک نہ ہو اس کے اندر، تب ہی خدا کی ملاقات صحیح ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر ریا آئے گی اس کے اندر یا شرک کی آمیزش ہوگی تو عبادت خالص نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے مخلصا لہ الدین، اخلاص فی العبادت ایمان کے کمال سے ہی پیدا ہو سکتا ہے، اور ایمان کا کمال تب ہی ہوگا کہ جب شرک نہ ہو اور ریا نہ ہو، اور خالص عبادت کرو۔ چنانچہ حدیث کے اندر بھی ایسا آتا ہے کہ اخلص فی دین کا یکفی کا قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا، تھوڑا